Jacka Budzi. 5 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Jest takie powiedzenie, wydaje mi się, że już chyba je Państwu opowiadałem, ale ono idealnie pasuje po pierwsze do tego dnia, po drugie do tego, co dzieje się za oknami. Na urlopie nawet poniedziałek wydaje się przyjemny. No, mam nadzieję, że dziś będzie się to sprawdzało w każdej minucie i w każdej godzinie, czego Państwu i sobie życzymy. Serdecznie zapraszamy, Trójka budzi. Postaramy się przez najbliższe 2 godziny wprowadzić Państwa do tego dnia w sposób nienachalny, ale mam nadzieję, że przyjemny. Grażyna Oczkowska audycję realizuje. Nazywam się Tomasz Miara. Będziemy Państwu opowiadali między innymi o tym, co mamy dla Państwa jako Trójka przez cały dzień, ale też na pewno kilka ważnych informacji typu prognoza pogody, kto dziś obchodzi imieniny, kiedy wstanie słońce. Wszystkiego tego Państwo dowiedzą się, jeśli z nami zostaną. Zapraszamy. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has 4 wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me. Special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off of bad behavior. Remember me. sign. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Blunt zaśpiewał 1973, a my mamy 2023, a dokładnie to jest 10 lipca, to jest poniedziałek. Trójka budzi 13 minut po godzinie czwartej. Ten 10 lipca to jest 191 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostało nam 174 dni. Dzisiaj imieniny świętują Aleksander, Amelia, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Filip, January, Leoncjusz, Maurycy, Olaf oraz Rzędziwój. No i tu muszę chwilę przystanąć, aż sprawdziłem. Rzędziwój, staropolskie imię męskie. No wiadomo, dwa człony, rzędzi i wuj. Po raz pierwszy odnotowano ponoć aż w 1258 roku takie imię. No mogło oznaczać rządzącego wojami. Jest też zdrobnienie, rzędoch. Choć powiem szczerze, nie brzmi mi to jak zdrobnienie. W każdym razie, nie tylko Rzędziwoja dzisiaj pozdrawiamy. Wszystkich Państwa świętujących swoje imieniny. Również wszystkiego, wszystkiego dobrego. 14 minut po godzinie czwartej. Ach, słońce wstanie o 4:25, więc to już tuż, tuż. Zapowiada nam się piękny dzień. Na pewno będzie okazja, żeby Państwu powiedzieć dwa słowa o tym, jaka przed nami pogoda. Zajdzie słońce 3 minuty przed godziną 21. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. Yeah.

23 minuty po godzinie 4, trójka budzi. No jeżeli ktoś chciałby się załapać na wschód słońca, to już tuż za 2 minuty słońce wstanie. Czasy się zmieniają i czasem nad technologicznymi nowinkami nie nadążamy, ale może warto wiedzieć, że takie rzeczy dzieją się na świecie, więc kto wie, czy u nas również tak się nie stanie. No bo raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby coś zaakceptować, parafować jakąś umowę, no wypadałoby złożyć na niej swój autograf, prawda? A tymczasem umowa podpisana emotikonem jest ważna. Tak stwierdził sąd w Kanadzie. Chodzi o ten emotikon z podniesionym kciukiem do góry, że jest okej, zgadzam się. No i okazało się, że tak, jest to ekwiwalent podpisu. Tym samym rolnik, który dał lajka pod wiadomością innego użytkownika, no, zdaniem sądu zgodził się na umowę, no i teraz musi zapłacić równowartość 250 tysięcy złotych, a więcej o tym będziemy Państwu opowiadali dzisiaj po godzinie 6 w naszej porannej audycji, więc serdecznie zapraszam. A teraz za 6 minut będzie w 4:30. Your best.

spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. Program trzeci. za 21 minut godzina 5, trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Jaka czeka nas w poniedziałek pogoda? No, czytam właśnie to, co napisali synoptycy, a tu takie oto sformułowanie. Polska wschodnia będzie w zasięgu klina wyżu znad Finlandii, a od zachodu będzie nasuwała się Zatoka Niżowa z frontem atmosferycznym. Ładnie, pięknie, ale co to dla nas oznacza? Ano, pozostaniemy w bardzo ciepłym powietrzu polarnomorskim. Chociaż ciepłe powietrze polarnomorskie to tak mi jakoś nie pasuje. No dobrze. W każdym razie, w poniedziałek zachmurzenie małe, ale od zachodu stopniowo wzrastające do umiarkowanego i do dużego, więc po południu na zachodzie i na południowym zachodzie może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. No i w sumie to nie powinniśmy się dziwić, bo temperatura, no właśnie taka zwiastująca burzę, maksymalnie od około 23 na północnym wschodzie, około 30 w centrum, a nawet do 31 na południowym zachodzie kraju. Nad morzem, jak Państwo wypoczywają, trochę chłodniej, około 22, ale pamiętajmy, że mówimy o temperaturze w cieniu, w słońcu, fantastycznie, zwłaszcza kiedy niebo bezchmurne. Wiatr dzisiaj nie powinien nam dokuczać, będzie słaby i umiarkowany. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Face.

pochodzi z małej miejscowości na Opolszczyźnie, wychowała się w Nysie, a kilka dni temu nastąpił przełom w jej życiu, bo została wybrana nową Miss Polonia. Oprócz samego tytułu zdobyła bursztynową koronę wartą ponad 50 tysięcy złotych oraz przybyło jej trochę obowiązków. Jakich obowiązków? Na pewno o tym opowie, bo nowa Miss Polonia 2023, Ewa Jakubiec, przyjęła nasze zaproszenie i będzie gościem audycji Pora na Trójkę, więc naszej porannej audycji. Już kolegom z porannego zestawu bardzo zazdroszczę. Za 5 minut będzie piąta. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. We'll be right back. bones until they snap. I scream with love.